مسایا روزی دباش و عمری بابردوم فرشته بخت تورا و لو روزی لدایک بوم هر چی بو جینم سراپا هر آه و نالین بو دل بچی خوش بی نما اومد استا کرا بردوم دیوانه روت و رجال گریده شهر و کیوان بغمه لدلم دابو غربتی دوری نیوان قطنم دی مرهمی آزارکی سودا سری کشتمی در بدری و کیف و صفای دجمنان قطنم دی مرهمی آزارکی سودا سری کشتمی در بدری و کیف و صفای دجمنان سر روبم پشیمانم بخشری گناهان توی اریجم اشکی چاوان توش بزید هبی بوی چاوری شفاعتم محمد سرورم کسی تو را بری بی برزگاری تاقهوی کسی تو را بری بی برزگاری تاقهوی شرمزارم دی ملا تروردگاری جهان دنیا وینی ساحر بو فریوی دا همومان رو لهر لایک بروم خان خویا گوری تار درم مکا خواه جان کدرد نکردوا میوان